i zobacz, co widzą inni. W MediaMarkt wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Bije na Blackwix. Odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet 85 Pro za 1599 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką 1899 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Opszańska, dzień dobry. Minęła 13, czas na serwis. Karolina Kozińska. Prezydent igra z konstytucją zamiast być jej strażnikiem, tak premier ocenił 100 dni urzędowania Karola Nawrockiego. Coraz więcej młodych lekarzy wybiera onkologię kliniczną, bo to przyszłościowy kierunek. Niezwykła więź połączyła amerykańskiego komandosa z pewnym futrzakiem. Mija pierwsze 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego. W tym czasie prezydent podpisał 70 ustaw, 19 razy złożył weto, częściej niż jego poprzednicy na początku kadencji. Najnowsza decyzja prezydenta to brak nominacji dla 46 sędziów. Według premiera Donalda Tuska ta odmowa pokazuje, że prezydent igra z konstytucją zamiast być jej strażnikiem. To będzie oznaczało niestety w tej sprawie bardzo twardą konfrontację z tymi, którzy chcą pilnować porządku konstytucyjnego. Moim zadaniem jako premiera jest także pilnowanie porządku konstytucyjnego i tutaj nie cofnę się ani o milimetr. Mowy nie ma. Nie jestem zaskoczony, ale jest mi przykro, że kolejny raz będziemy mieli prezydenta, który nie czuje się strażnikiem konstytucji, tylko jej gwałcicielem. Zablokowane zostały głównie nominacje młodych sędziów pracujących w sądach rejonowych. 38 z nich miało otrzymać awans do sądów okręgowych. W najbliższych tygodniach ruszą kolejne ekshumacje polskich ofiar rzezi wołyńskiej, tym razem w Ugłach w Ukrainie. Poinformowała o tym szefowa resortu kultury Marta Cienkowska. Minister Cienkowska w rozmowie z dziennikarzami zaznaczyła, że współpraca polsko-ukraińska dotycząca poszukiwań i ekshumacji ofiar jest dobra. Na razie, jak Państwo wiedzą, mamy pozwolenie na działania poszukiwawcze we wsi Ugły. Zależy nam na tym, żeby jeszcze w końcówce tego roku albo na początku przyszłego przeprowadzić taki rekonesans, no a na wiosnę po prostu rozpocząć pracę. Szefowa resortu kultury dodała, że dziś ze stroną ukraińską będą prowadzone rozmowy dotyczące pozwoleń na kolejne prace, również w Hucie Pieniackiej, gdzie także spoczywają szczątki polskich ofiar rzezi wołyńskiej. Minister Cienkowska bierze udział w uroczystościach pogrzebowych w Mościskach, tuż przy granicy z Polską. Tutaj chowane są szczątki 32 polskich żołnierzy. Września 1939 roku wojskowi zginęli w walkach z Niemcami. Ekshumowano ich w sierpniu tego roku. Z Mościsk Paweł Buszko, Polskie Radio. Rolnicy z całego kraju protestują, chcąc w ten sposób zwrócić uwagę na sytuację polskiego rolnictwa. W kilku województwach planują zablokować drogi. O postulatach, o które walczą, mówi wiceprezes Chrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego Wiesław Sokołowski. Pierwszy postulat to jest na pewno najważniejszy, to rekompensata dla rolników. To 900 zł pszenica konsumpcyjna, 850 paszowa. Drugi postulat, chcemy, żeby na półkach sklepowych było 70% produktów pochodzonych od polskiego rolnika. Pikieta przed Lubelskim Urzędem Wojewódzkim potrwa do godziny 14. Coraz więcej młodych lekarzy wybiera onkologię kliniczną. W ostatnim czasie zainteresowanie tą specjalizacją wzrosło 45%. Ta dziedzina bardzo szybko się rozwija i pacjenci mogą liczyć na skuteczną pomoc, mówi Paulina Kalman ze Studenckiego Onkoforum. To nie jest już specjalizacja bezradności, tylko tutaj jesteśmy świadkami tego olbrzymiego przełomu, olbrzymiego postępu i to wszystko dzieje się na naszych oczach i właśnie to sprawiło, że chciałabym dalej się w tym rozwijać i dalej brać w tym udział czynny. Eksperci podkreślają, że od dobrze wyszkolonej młodej kadry medycznej zależy działanie Krajowej Sieci Onkologicznej. Ruszył ponowny proces trzech oskarżonych o szantażowanie rodzinne Michaela Schumachera. Mężczyźni chcieli od mistrza Formuły 1 15 milionów euro za rezygnację z publikacji wykradzionych zdjęć i dokumentacji medycznej. 13 lat temu Schumacher miał wypadek na nartach, został ciężko ranny w głowę. Od tego czasu nie był widziany publicznie, zajmuje się nim rodzina. I to właśnie bliscy sportowca zaskarżyli wyrok pierwszej instancji, w której główny oskarżony został skazany na 3 lata więzienia. Syn głównego szantażysty i dawny ochroniarz Schumacherów usłyszeli niższe kary wyłącznie za pomocnictwo. Skradł serce twardemu komandosowi amerykańskiej armii, a wszystko zaczęło się podczas służby w Polsce. Richard de Jesus stacjonował tu wraz ze swoim oddziałem, kiedy pewnego dnia doszło do spotkania, które już na zawsze zmieniło jego życie. Żołnierz pierwszy raz zobaczył kota w ubiegłym roku. Później okazało się, że futrzak jest chory i kuleje. Kot szybko zaufał żołnierzowi, który się nim zaopiekował. Richard de Jesus nie wyobrażał sobie powrotu do USA bez plutona. Kot właśnie trafił do swojego domu w El Paso, a nagranie z tego wydarzenia zamieszczono w mediach społecznościowych. Nasza rozłąka trwała miesiąc. Tęskniłem za tobą. Pamiętasz mnie? Trochę to trwało, ale już jesteśmy razem. Mruczysz? My buddy.

B2B, Charlie XCS. Z tanecznym krokiem przechodzimy do strefy tańca. Renata Piotrowska-Uwchre, dzień dobry. Dzień dobry. I Alicja Berejowska, dzień dobry. Dzień dobry. Tanecznym krokiem, to znaczy, że potańczyłybyście do Charlie XCS na przykład? Ja z ogromną przyjemnością. Za dużo ostatnio siedzenia. Za dużo siedzenia. Wprawdzie teraz siedzimy, nie zdradzamy tutaj wielkiej tajemnicy, ale w studiu się zwykle siedzi, chociaż możemy też wstać, możemy też tańczyć. Różne rzeczy w naszym trójkowym studiu się zdarzają. Ale teraz może na chwilę skoncentrujemy się na bardzo ważnym wydarzeniu. Otóż już niebawem wydarzy się coś, na co myślę, że czekało nie tylko środowisko taneczne, choreograficzne, nie tylko środowisko związane z sztukami performatywnymi, ale właściwie wszyscy ci, którzy kochają to, co jest progresywne, ciekawe, intrygujące i co dzisiaj, mam wrażenie, opowiada bardzo dobrze o otaczającym nas świecie, czyli dokładnie te dwa rodzaje sztuk, które wymieniłam. Taniec współczesny i sztuki performatywne. Otóż już niebawem, czyli w styczniu, otworzy się pawilon tańca i innych sztuk performatywnych, tak oficjalnie nazwałyście jako kuratorki to miejsce, ale ono jest nazwane też nie przez was, ponieważ jest to miejsce, które świetnie, myślę, nie tylko warszawiacy i warszawianki znają. Zna to miejsce cała Polska. To dawny pawilon Muzeum Sztuki Nowoczesnej tuż przy Wiśle, słynne muzeum nad Wisłą, dawne, a teraz pawilon tańca, który ruszy od stycznia. Tak. Dokładnie. Zeszłą środę, dwa dni temu, już tak mówię, jakby to było tydzień temu, bo tak dużo się wydarzyło, w ramach konferencji prasowej razem z wiceprezydentką i przedstawicielami Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawy odpaliliśmy po raz pierwszy neon taniec na budynku dawnego pawilonu nad Wisłą. Także teraz taniec i inne sztuki performatywne będą właśnie w tym miejscu. Neon pięknie lśni, pięknie wygląda. Wieczorem odbija się już w tafli Wisły, więc możemy przyglądać się na razie neonowi, ale także możemy przyglądać się programowi. To jest też taka sytuacja, kiedy mamy rok pilotażowy na to miejsce. Urząd Miasta wspiera oczywiście inicjatywę i bardzo mocno współpracuje z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To jest miejsce, które zostaje wykorzystane i oddane akurat wam w przypadku tego miejsca i programu kuratorskiego. Ale cała historia jest dosyć pokrętna, ponieważ jeżeli chodzi o sztuki performatywne i taniec, no to jest pierwsze takie miejsce w Warszawie, czy może nawet, jeśli się mylę, w całej Polsce, jeżeli chodzi o wielkość też, które jest dedykowane dokładnie tym sztukom. Bo na to miejsce choreografowie, choreografki, artyści, artystki czekali od dawna i trochę nie mogli się doczekać. Tak, dokładnie. Inicjatorami tego miejsca, pawilonu tańca i innych sztuk performatywnych jest Miasto Stołeczne Warszawa oraz Warszawskie Środowisko Tańca i Choreografii. My jesteśmy razem z Alicją oraz Joanną Szymajdą, startowałyśmy w konkursie i wygrałyśmy konkurs na realizację programu kuratorskiego w ramach roku pilotażowego, który odbędzie się w roku 2026. Konkurs był poprzedzony dość długimi, kilkumiesięcznymi bodajże konsultacjami organizowanymi przez Warszawskie Obserwatorium Kultury. W tych konsultacjach brało właśnie udział środowisko tańca i choreografii, wypracowując wspólnie różne postulaty, które później w pewien sposób były uwzględnione już w samym konkursie. To Alicja? Rzeczywiście, to patrzymy kilka miesięcy, kilka lat w tył, a zabiegi i starania o uzyskanie tego miejsca, historycy tańca... W dziesiątki lat. Ponad 100 lat sięgają inicjatyw wielkich choreografek i tancerek 1933 roku, czyli już jesteśmy... Niedługo będzie 100 lat, tak, dokładnie. Niedługo będzie 100 lat Tacjany Wysockiej, Haliny Szmolcówny i Poliny Nireńskiej. Także to jest wiele lat starania całego środowiska tańca rozproszonego, żeby taniec w końcu miał swoje miejsce i swój adres w Warszawie. W końcu będzie je miał. Zresztą myślę, że to może zainteresować nie tylko publiczność warszawską, ale publiczność z całej Polski, a wręcz z całej Europy, czy nawet świata, bo plany są ambitne. O tych planach jeszcze porozmawiamy, ale chciałam jeszcze porozmawiać z wami o jednej sytuacji. Dlaczego taniec współczesny i sztuki performatywne według was mają tak pod górkę? Podchwytliwe pytanie. Myślałam, że ujmiesz to z drugiej strony, szczerze mówiąc. Jaka jest wartość tańca współczesnego i sztuk performatywnych? Ale okej, odpowiadamy. Dlaczego mają pod górkę? Dlatego, że taniec, ciało. Taniec operuje ciałem. Ciało jest niekontrolowane. Pragnienia w ciele są niekontrolowane, więc w pewien sposób ciało niesie swoją własną sprawczość i też w tym sensie polityczność. Ciało jest polityczne, ponieważ pragnienia nasze, poszukiwanie własnej przyjemności w ciele nigdy nie będzie pod całkowitą kontrolą. I ja z mojego doświadczenia wieloletniego pracy w różnych rolach w obszarze tańca i choreografii czuję, że to jest główny powód, dla którego taniec współczesny i sztuki performatywne, które operują ciałem i ruchem, mają tak pod górkę. Jeśli chodzi o historyczny kontekst i polską scenę, dlaczego do tej pory nie było takiego miejsca dedykowanemu stricte tej dziedzinie, jako odrębnej dziedzinie sztuki, myślę, że należy spojrzeć, jak to do tej pory wyglądało. Taniec i, albo teatr i. Muzyka i. Gdzieś zawsze doklejone były te dziedziny sztuki. Taniec w ramach opery, balet jako jedna z części zespołu teatrów wielkich oper, czy jako forma ekspresji towarzysząca muzyce. Samo powstanie w 2010 roku Instytutu Muzyki i Tańca doczepiało, przyklejało tą dziedzinę zawsze do innych dziedzin. Czyli możemy powiedzieć, bo ja jestem o tym przekonana, że zarówno taniec współczesny, jak i sztuki performatywne mają bardzo duży potencjał wywrotowy. Tu się nic nie zmieniło? Nic się nie zmieniło. Trzymajmy trochę się tego kursu, ponieważ dokładnie też pomyślałam, zwiedzając i odwiedzając przeróżne miejsca festiwalowe, nie tylko w Polsce, że zarówno sztuki performatywne, jak i taniec współczesny dokładnie przez ten element wywrotowości, wymykaniu się, konwenansom wymykaniu się takim ułożonym, przeróżnym sytuacjom, które sprawiają, że formatujemy się do czegoś, po prostu staje się bardzo takim świeżym językiem, odpowiadającym na to, co dzieje się tu i teraz, w tym nawet bardzo globalnym, mam wrażenie, aspekcie. Dokładnie. Taniec rzeczywiście, bardzo to właściwie ujęłaś, odpowiada na takie bardzo aktualne problemy też, z którymi się boryka rzeczywistość dzisiejsza. W tym na przykład, żyjemy w rzeczywistości pełnej niepokoju, tak, i lęku. Borykamy się z dużym problemem samotności, tak? Taniec, jak gdyby, szczególnie taniec współczesny, jest jakimś taką wizją przyszłości i nadzieją na przyszłość, która jest realizowana już teraz. Teraz, od zaraz, tak? Dlatego, że odpowiada na te tematy, czy w naszym programie, w samym programie artystycznym, propozycji spektaklowych, na razie nie będę jeszcze zdradzać jakich, czy też w programie edukacyjnym, dlatego, że taniec jest środkiem własnego rozwoju, jest środkiem uczenia się umiejętności miękkich, w tym bycia razem w żywym kontakcie z ludźmi, którego mamy obecnie niestety coraz mniej. To jest dziedzina, która poprzez wykorzystanie nie tylko narzędzi, ale też formy, czyli ciała i ruchu, może być traktowana nie tylko jako sztuka i jako formę ekspresji artystycznej, ale to jest też wspólne doświadczenie. To jest forma bycia razem. To jest terapia czasem. To jest terapia poprzez ruch i taniec. Te funkcje nie tylko kreacyjne, ale też kulturotwórcze, prozdrowotne czy społeczne, to jest właśnie coś, co determinuje unikatowość tej dziedziny. My jeszcze porozmawiamy o tym, jak taniec, jak performance, jak to, że możemy wybiec trochę naszą wyobraźnią dalej niż w codzienność i w taki ułożony plan, czy coś, co w ogóle mamy ułożone w naszej głowie bardzo sztywno. Co to nam daje i co może nam dać? O tym porozmawiamy za chwilę. Zróbmy chwilę przerwy. Gorillaz, Idols, to bardzo ciekawe połączenie. My potańczymy i zaraz przejdziemy do tego, co macie nam do zaproponowania już w samym pawilonie. Who am I? Are you happy with your housing? Are you climbing up the wall? Are you deafened by the headlines? Or does your head not hear at all? Are you pacified by passion? Are you armed to the teeth? Are you bubbling at the surface of what's cooking underneath? Are you dying for an answer for what they call good grief? But there's a terrific chance there's nothing beyond what you believe. Father, anoint by fear of death. Do you feel the lies creep on by as soft as baby's breath? Do you beg that truth will set you free? Are you shackled by the keys? Well, if I was you, I'd stay strapped in, 'cause all you've got is me. Ładny jest to utwór Idols na gościnnych występach, no i oczywiście Gorillaz. A my wracamy do pawilona tańca. Też można było tańczyć do Gorillaz, prawda? Będzie można tańczyć. Gorillaz będzie w pawilonie tańca i innych sztuk performatywnych? No, chyba nie mamy wyjścia teraz, Agnieszko. No, ja wam życzę powodzenia. Sprawdźcie, jak się zaprasza i co to jest za byt w ogóle. Alicja Berejowska, jeszcze raz dzień dobry. I Renata Piotrowska-Ofchry. Tak. Wszystko się zgadza. Jesteście osobami, kuratorkami programu, wyłonionymi w drodze konkursu. Programu, który wypełni pawilon tańca i pawilon innych sztuk performatywnych w Warszawie. Opowiedziałyśmy trochę o miejscu, o tańcu samym w sobie, o sztukach performatywnych, o tym, jak to potrafi zmienić w ogóle myślenie, ale także jak może zmienić życie, dać odrobinę luzu, też pomyśleć o tym, że ten taniec nie musi być ekspansywny, on może być bardzo delikatny, on może być nasz, bo ruch to też jest bardzo ważny temat. Ruszamy się na co dzień, ale w bardzo kontrolowany sposób. A jak zaczniemy myśleć o tym, że możemy to wszystko robić po swojemu i trochę potańczyć do naszej nawet wewnętrznej melodii, no to trochę się to zmienia, prawda? Tak, myślę, że też program, który przygotowałyśmy i koncepcja, którą współtworzymy razem z Renatą i z Joanną Szymajdą, która była współautorką koncepcji konkursowej, jest nie tylko otwarty, ale też przede wszystkim różnorodny. Odpowiada na potrzeby środowiska twórczego, ale jest też współtworzony i zaprasza szeroką publiczność właśnie do tej ekspresji tanecznej i poznania tej fascynującej dziedziny sztuki, jaką jest taniec, choreografia i performance. To teraz czas na daty. Wielkie otwarcie w styczniu, którego? 8 do 11 stycznia. I to jest ten weekend otwarcia, szumny, dumny, już ogłoszony. Z czym zmierzymy się dokładnie w styczniu? Z czym zmierzymy się na dzień dobry i na powitanie pawilonu? W ramach weekendu otwarcia zaprezentujemy polską premierę najnowszej pracy Christosa Papadopoulosa. Jest to jedna z czołowych postaci choreografii współczesnej europejskiej. Spektakl My Fierce Ignorant Step. W wolnym tłumaczeniu to jest Mój zuchwały, nieświadomy krok. Wydaje się idealny tytuł na rozpoczęcie roku pilotażowego. Oprócz tego będziemy mieć 10 stycznia wydarzenie performatywno-muzyczne we współpracy z festiwalem Efemera i w ostatni dzień weekendu otwarcia, 11 stycznia, bal powszechny. Będzie to międzypokoleniowa zabawa karnawałowa, taki dzienny maraton taneczny w wybranych odsłonach. Bal powszechny, przy tym się zatrzymajmy. Co to za bal i na czym polega jego powszechność? Powszechność polega na tym, że chcemy, żeby to była propozycja dla jak najszerszej publiczności i różnej wiekowo publiczności. To jest też jedna z naszych misji i punktów, jakie miejsce chcemy tworzyć w przyszłym roku, bo chcemy tworzyć miejsce dostępne. Dostępne również dla różnych grup wiekowych. W ramach balu powszechnego oprawę wizualną zapewnią nam Aleksandra Wasilkowska, scenografka, oraz Aleksander Prowaliński, reżyser świateł, i zapraszamy do tego balu, do współrealizacji, współtworzenia wybranej inicjatywy formaty taneczno-imprezowe, które istnieją już w Warszawie. Szczegóły zdradzimy już wkrótce. Naprawdę nic nie powiemy, co to za formaty, chociaż dobrze, z dwa. Dobrze, więc zdradzimy dwa formaty. Jest to dancing... Trzy? Dobrze. Ponegocjujmy. Nie, może dwa, żebyśmy zostawili trochę tajemnicy na później. Dancing międzypokoleniowy. To jest inicjatywa Pauliny Braun, istniejąca już bodajże kilkanaście lat. Dancing międzypokoleniowy zaprasza osoby seniorskie do tańca, ale nie tylko osoby seniorskie, uwzględnia osoby seniorskie. I drugim formatem, który zdradzę, jest voguingowy bal. Ballroom by House of Revlon. Musimy na trzecią nogę. Nie widzę innego wyjścia. Planujemy również dyskotekę rodzinną. No i właśnie, rodziny tutaj zabrakło. Zabrakło rodzinnego spotkania z tańcem. Alicja, powiedz też o tym, co tak naprawdę zaplanowałyście, bo ten weekend otwarcia to jest bardzo ważny moment. Myślę, że nie tylko ja cieszę się z tego miejsca i z tego programu. Oczywiście macie w planach zapraszanie choreografów, choreografki, grupy artystyczne, artystów, artystki, osoby artystyczne, nie tylko z Polski, to się znajdzie w programie całorocznym, ale macie też takie programy, które dokładnie aktywizują nas, głównie odbiorców i odbiorczynie. Na co jeszcze zwracacie szczególną uwagę? Kogo chcecie zaprosić do tego wspólnego tańca? Rzeczywiście, rok pilotażowy jest formułą eksperymentalną tego, jaki format i jakiego rodzaju repertuar oraz jakiego rodzaju program i moduły będą najlepiej zaspokajały potrzeby zarówno środowiska artystycznego, jak i publiczności. Oprócz pokazów spektaklów gościnnych i highlightów programu światowej sławy choreografii, którą punktowo zapraszamy właśnie jak wspomniała Renata, na otwarcie, na tydzień tańca z okazji Międzynarodowego Tańca, Międzynarodowego Dnia Tańca. Pokazy gościnne formułujemy w bloki tematyczne. Mamy bardzo szeroki program edukacyjny i rozwoju publiczności. Taniec jest i był w Warszawie, rozproszony w różnego rodzaju inicjatywach, w programach teatrów, jak Nowy Teatr Komuna Warszawa, czy Centrach Kultury. I teraz ogniskowo chciałybyśmy, życzymy sobie, żeby właśnie ten neon taniec, który od przedwczoraj świeci nad Wisłą, na nowo wskazywał drogę do tej rozproszonej, nieposiadającej adresu dziedziny sztuki. To nie tylko program edukacyjny, ale też szeroki program skierowany do szerokiej publiczności. Bal powszechny w ramach tygodnia otwarcia jest swego rodzaju zapowiedzią tego, jakie innego rodzaju formaty dostępne dla dla każdego warszawiaka i każdej warszawianki, dla mieszkańców Powiśla i bulwarów można znaleźć w pawilonie, ale też w przestrzeni jej towarzyszącej. Dyskoteki rodzinne, potańcówki, projekty plenerowe, wydarzenia gastronomiczno-muzyczne. Oprócz daty otwarcia, drugim wzbudzającym zainteresowanie tematem wśród użytkowników bulwarów było, czy zostaje Paloma. Tak, Paloma tańczy z nami, także będziemy współpracować też z gastronomią na bulwarach. Ten budynek zmienia nie tylko funkcję z funkcji wystawienniczej na performatywną. On na nowo wpisuje się w świadomość mieszkańców zarówno całej Warszawy, jak i lokalnie Powiśla, bulwarów czy Pragi. Czy ja mam gdzieś pod ręką utwór Paloma? Nie, nie zrobię teraz tego pozdrawiamy nikomu. Pozdrawiamy serdecznie. Alicja Berejowska i Renata Piotrowska-Ofre. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Na sam koniec. Największe wyzwania przed wami to... Ja czuję, że są duże. Tak, jest dużo największych wyzwań. Trudno jest wybrać jakiś jeden konkretny. To, co mi osobiście przychodzi pierwsze do głowy, to, że chcemy realizować wizję miejsca autonomicznego, żywego, różnorodnego i dostępnego, i w związku z czym czeka nas dużo pracy i dużo wyzwań z tym związanych, bo to są idee bardzo szczytne i ważne i wierzymy w nie, ale one niekoniecznie są łatwe do realizacji. Ja trzymam kciuki, ponieważ będzie to bardzo ważny rok. Zapowiada się to arcyciekawie. Zresztą to jest miejsce, które jest niezbędne. Ja nawet nie będę mówiła, że potrzebne. Czyli niezbędne miejsce dla tańca, dla performansu. Nie tylko przez rok, ale... Przez wiele lat. Więc może to, czego ja będę wam życzyć, żeby ten rok pilotażowy nie był pilotażowy, tylko żeby to miejsce zostało na stałe. Dziękuję wam bardzo. Pamiętajmy, od 8 do 11 stycznia otwarcie pawilonu oficjalne, a już teraz możemy podglądać przeróżne plany. Czy jest jakaś strona, na którym są zebrane wszystkie informacje? Tak, oczywiście. W środę została uruchomiona strona pawilonu tańca razem ze sprzedażą biletów na wydarzenia i na spektakle pierwszych 3 miesięcy. Jest z czego jesteśmy strasznie dumne i jesteśmy dumne z całego zespołu pawilonu tańca, bo to nie jest praca koncepcyjna, autorska, tylko nasza, ale całego zespołu produkcyjno-koncepcyjno-komunikacyjnego, którym nam towarzyszy, oraz gościnności i wsparcia pracowników Muzeum Sztuki Nowoczesnej, którego oddziałem pawilon jest. Pozdrawiamy. Zresztą od razu napomknę, że w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na pewnej wystawie będziemy już za 2 tygodnie. No to dziękuję wam bardzo. Zapraszamy do pawilonu. Dziękujemy. FKA Twigs. Mam nadzieję, że też tanecznie. Świeżaczek. Wild and alone, 'cause everybody's reaching for you. Wild and alone, cause nobody cares. Wild and alone, cause everybody's reaching. Wild and alone, cause nobody cares. Walk up to data, cute and okay, cause I love it when you call me and we talk all night. Tell me your dreams, I'll tell you mine, baby. Just trust in the girl and you'll be alright. You're a star, you're a waterfall, shining your light on everybody. But if you gave it up at all, I'd love you if you were nobody. Stop from making it for all you think it was funny. You told me I hate your life and I hate all your money. Cause you're wild. Wild and Alone, FKA Twigs. No i to jest nowość. Jeżeli komuś się podoba, od razu można zaglądać dalej. Cały album już do odsłuchu. Tak samo jak bardzo ważne wydarzenie, nie tylko do odsłuchu, ale także do obejrzenia, ponieważ już niebawem w Big Book Cafe MDM w Warszawie Festiwal Spraw Polsko-Niemieckich Między Nami Mówiąc. Między nami tylko, to muszę powiedzieć, że jest z nami Bartek Kamiński. Dzień dobry. Dzień dobry. I Filip Płóciennik. Dzień dobry. Dzień dobry. Po spotkaniu, które właściwie takiej serii spotkań z pisarzami, które dotyczyło Rosji, bardzo ważkich problemów, bo to jest także spotkanie, które ma przede wszystkim nam coś dać, dać jakąś szerszą perspektywę, opowieść o świecie. Więc po Rosji przyszedł czas na Niemcy. Czemu podejmujemy ten temat? Czemu akurat w kontekście Niemiec będziecie się poruszać, a my razem z wami? Przypomnę tylko, że od razu można notować od 21 do 23 listopada. Tak, dla porządku powiem, że my po raz drugi robimy ten festiwal spraw polsko-niemieckich. Rok temu zapraszaliśmy gości z Niemiec i z Polski, żeby wspólnie porozmawiać na nurtujące nas współcześnie problemy. I tak będzie w tym roku. Choć w tym roku też mocniej może zanurzymy się w przeszłość, ale dlatego, żeby zrozumieć współczesność. Będziemy rozmawiali dużo o historii, o wspólnej historii, o tej trudnej historii. Jednym z bohaterów naszych spotkań będzie wielki niemiecki pisarz Walter Kempowski, którego dopiero w ostatnich latach odkrywamy w Polsce, co jest naprawdę... Zadziwiające. Zadziwiające, tak, zadziwiające, bo to jest jeden z największych pisarzy niemieckich XX wieku, ale może dlatego, że on poświęcał w swojej twórczości właśnie przede wszystkim uwagę czasom wojny, II wojny światowej, to ta recepcja w Polsce była tak utrudniona. Natomiast będziemy też rozmawiać z innymi gośćmi, badaczami historii, badaczami współczesności, socjologami, politologami na takie tematy, które dzieją się tu i teraz, czyli będziemy przede wszystkim rozważać, dlaczego następuje zmierzch demokracji liberalnej w Europie, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech także. Te debaty na tematy społeczno-polityczne odbędą się przede wszystkim w sobotę, 22 listopada. Bardzo serdecznie zapraszamy. Natomiast na początku i na końcu naszego festiwalu wybrzmi słowo samego Waltera Kempowskiego. Zapraszamy na dwa wieczory z prozą Kempowskiego w interpretacjach aktorskich. Czy to nie aktorskie, dokładnie. Tak. I teraz wpadniemy tutaj i ruszymy z opowieścią. Tak, zaczniemy 21 listopada od czytania fragmentów powieści Prima Sort Waltera Kempowskiego. To jest powieść, która opowiada o codzienności wojny w Rostoku. Skupia się na rodzinie, która do tego Rostoku na początku, właściwie jeszcze przed wojną się wprowadza. I ta wojenna codzienność coraz bardziej zaczyna wkraczać w ich życie. W końcu dosłownie wkracza za pomocą angielskich bomb. Kończymy opowieść na koniec wojny, kiedy do Rostoku wchodzą wojska rosyjskie. I co jest ważne w tej opowieści, wydaje mi się, że często zapominamy o tym, że wojna jest mechanizmem, który najbardziej dotyka zwyczajnych ludzi. To jest te narzędzie wykorzystywane przez wielu decydentów, ale jednak zwykli ludzie najbardziej na tym cierpią i często młodzi ludzie. Dlatego przy Prima Sort zdecydowaliśmy się na zaangażowanie młodej ekipy aktorskiej. Będzie to Michał Pawlik, Karol Osentowski oraz Kamila Brodacka. Muzykę zrobi Dominik Strycharski. Młodzi ludzie są często, wydaje mi się, pomijani w tej narracji wojennej. Są bardzo często wykorzystywani jako narzędzia, jako osoby rzucane na front. A albo tło. Albo tło ewentualnie. Mają małą decyzyjność, a jednak ta rzeczywistość może im no naprawdę zepsuć kawał życia, nieraz bardziej niż starszym osobom. Więc z tej perspektywy młodych osób chcielibyśmy tę historię opowiedzieć. No a cykl cały cykl spotkań będziemy zamykali, a właściwie przed ostatnim wydarzeniem, ale ostatnim czytaniem, będzie czytanie powieści Wszystko na darmo, również Waltera Kempowskiego. Tutaj z kolei adaptacją reżyserem będzie zajmowała Joanna Tudek oraz Ania Król, a wystąpią Arek Brykalski, Ola Hamkało, Marta Malikowska, muzykę zrobi Barbara Zach. To jest również powieść o codzienności wojny, tylko w Prusach Wschodnich. I to jest świetna wiadomość. Dwa wydarzenia teatralne z udziałem aktorów młodego i aktorek młodego pokolenia. Super jest to pomysł i bardzo cieszę się, że to się wydarzy, bo można by było pomyśleć, że o wojnie, o stosunkach tych historycznych polsko-niemieckich można rozmawiać tylko przez pryzmat takich lektur, które są nieco starsze, albo takich rozwiązań, czy takich narracji, które nie są współczesne. Wy wychodzicie naprzeciw potrzebom, które mówią, tak, dzisiaj o tych sprawach trzeba rozmawiać, one się nie zdezoktywują. zdezaktualizowały. Ja tylko króciutko dopowiem a propos Waltera Kępowskiego. To, że do realizacji tych dwóch wieczorów z prozą Kępowskiego poprosiliśmy młodych twórców, to nie jest przypadkiem, bo bohaterami zarówno Prima Sort, jak i Wszystko na darmo, obydwu tych książek Kępowskiego, jest młody chłopak. Jest de facto on sam, bo to są w dużej mierze autobiograficzne powieści. Walter Kępowski był tym, który dorastając w czasach wojny, będąc świadkiem upadku III Rzeszy, niósł tę pamięć aż do swojej śmierci w 2007 roku. Wszystko na darmo to jest jego ostatnia w ogóle książka, wówczas wydana, który był nie tylko wybitnym pisarzem, ale też w swoim domu prywatnym stworzył ogromne, gigantyczne archiwum pamięci niemieckiej, złożonej z rozmaitych świadectw najróżniejszych ludzi. O tym po ostatnim właśnie tym czytaniu Wszystko na darmo w niedzielę wieczorem będziemy rozmawiać z tłumaczką tych książek, Małgorzatą Gralińską, i specjalistą od Kępowskiego z Niemiec, Stefanem Leskerem. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Festiwal Spraw Polsko-Niemieckich, między nami mówiąc, od 21 do 23 listopada. Jak już słyszymy, wypada tam być. Gdzie? W Big Book Cafe MDM w Warszawie. Zapraszamy i dziękuję bardzo za to, że wpadliście chociaż na tę chwilę, żeby opowiedzieć się i zaprosić swoimi słowami. Bartek Kamiński, Filip Płóciennik, dziękuję wam bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A my razem z Verito Espridzią, czyli dziewczyną z Tłumaco, czyli dziewczyną z Kolumbii, dobijemy do godziny 14. Zapraszamy do reklamy.